50, 45, 5. Hvorfor er den talrække interessant, og hvad dækker den over? Ja. Hvis du liner alle vores yndlingssnacks fra supermarkedet op, det kunne være donuts, det kunne være chokolade, det kunne være is, og så deler du op i, hvor mange kalorier kommer fra fedt, hvor mange kalorier kommer fra kulhydrat, og hvor mange kalorier kommer fra protein. Så vil det typisk være, de her 50-55% af kalorierne kommer fra fedt, 40-45% de kommer fra kulhydrat, og resten er så protein, så en lille bitte smule protein. Og det er jo underligt, hvorfor de alle sammen har lige præcis den her sammensætning, for hvis du kigger ud på fødevarer i naturen, så er der, for det første er der ingen fødevarer i naturen, stort set, der har den her sammensætning. Undtagen én ting, og det er menneskelig brystmælk. Ja, Niklas Brandborg, han er tilbage i adfærd for at tale om sin spritnye bog, der hedder Vanedyr, videnskabens manipulation af vores instinkter. Den har både fået 6 stjerner i Jyllandsposten og 6 stjerner i Berlingske. Og jeg ville jo gerne være den, der så havde en helt anden mening om bogen, men sagen det er, at det er en vidunderlig bog, som du bør købe den eller give den til en eller anden i gave. Bogen den handler om, hvordan virksomheder bruger videnskaben til at skabe uimodståelige produkter, som vi så ender med at overforbruge, fordi vores biologi simpelthen nærmest dikterer os at gøre det. Så i den næste times tid, jamen der taler jeg med Niklas om 1000 forskellige ting. Vi skal tale om, hvorfor vi nok nærmest alle sammen ender med at blive overvægtige, medmindre vi begynder at tage medicin. Det er virkelig deprimerende, men det er måske faktisk destinationen. Vi skal tale om gener og dopamin. Især dopamin er et meget misforstået fænomen. Så skal vi tale om, hvorfor veganere vejer mindre end kødspisere. Og det er altså ikke den grund, du umiddelbart tror. Vi skal tale om, hvordan virksomheder designer produkter, der gør os afhængige. Og så skal vi tale om, hvad mandebavianer er villige til at betale for at se, at jeg kan afsløre, at en af tingene, det er andre abenumser. Men den anden ting, de er villige til at betale for, det er mere overraskende, og ja, det er også ret sjovt. Vi skal tale om, hvad cannabis og Ben & Jerry's har til fælles, og så fortæller Niklas også, hvad buffet- og dessert-effekten er. Nå, men helt centralt i bogen, der står det begreb, der hedder superstimuli. Så lad os da begynde med nogle gæs og et par volleybolde for at forklare, hvad det drejer sig om. Velkommen til Adfærd. Jeg tænkte, jeg ville starte med at spørge dig. Hvad ville der ske, hvis jeg lukkede et par gæs ind i et rum og kastede et par hvide volleybolde ind til dem? Ja, gæs er jo tiltrukket af runde hvide ting, fordi deres æg har nogenlunde den form og nogenlunde den farve. Så det vil ikke være så underligt, hvis du vil se nogle af dem forsøge at ruge på de her bolde. Ja, jeg sad og smilte meget, der læste eksempel fra din nye bog, Vanedyr, som jeg virkelig kan anbefale. En fantastisk bog, hvor du forklarer eksemplet med gæsten, og du bruger det som et eksempel til at forklare det begreb, der hedder superstimulus. Ja. Vil du forklare, hvad det er, og hvorfor det er sådan en central del af din nye bog? Jo. Ideen bag det er, at de fleste dyr har selvfølgelig sådan nogle indfødte instinkter, hvor de er tiltrukket til et eller andet. Det kunne være noget, der har forbindelse med mad, eller det kunne være noget, der har forbindelse med sex, eller for de her fugle noget, der har forbindelse til deres æg, fordi det selvfølgelig er sådan deres evolutionære mission, at de skal udruge de her æg og få nogle unger. Men så viser det sig, at hvis man fuldstændig overdriver det her stimuli, som de normalt er tiltrukket af, så kan man få dem til at foretrække noget falsk frem for noget sådan naturligt. Mm. Så for eksempel er der en lille havefugl, der ligger sådan nogle små blå æg. Så kan du tage og lave et gipsæg, der er meget større end det her æg naturligt ville være, og så tage noget sådan skrigeblå maling og male det virkelig, virkelig blåt. Og når du så lægger det ind ved siden af den her lille fugl, så tager den lige et kig over på det der store farvestrålende æg, og så hopper den over på det æg, i stedet for at ligge på sit eget. Så det, man kan sige, at det her falske æg, det er et superstimulus, fordi det er, sådan, det er stærkere, end hvad den her fugl nogensinde vil kunne se i naturen, og så får den altså til at vælge det frem til naturligt. Bogen handler jo så om, hvordan mennesker sådan som du og jeg, ja, er tiltrukket af de her superstimuli i alle mulige sammenhænge. Kan du give sådan, vi går ned i dybden med nogle af dem senere, men kan du give sådan nogle klassiske eksempler på, hvor man ser sådan noget super, superstimulus i samfundet? Ja, man kunne godt, man kunne måske godt tænke sig sådan, okay, dyr er godt nok dumme var. Altså, der er rigtig mange eksempler, hvor man kan snyde, for eksempel også med gæstene med volleyballen, eller sådan nogle fisk, der er tiltrukket af en rød farve, og så vil du lave en falsk fisk, der er virkelig, virkelig rød, og så vil de hellere sådan tage over til den, end over til sådan en naturlig partner. Ja. Men vi mennesker, vi er så nok det dyr, der bliver snydt af superstimuli mest, og det er selvfølgelig, fordi du kan tjene rigtig mange penge på det her område. Så i bogen, der går jeg jo ned først i sådan de klassiske, som for eksempel kunne være sådan noget som mad og sex, henholdsvis ultraforarbejdet mad og porno, så har vi nogle sådan ret stærke sociale behov hos mennesket. Så det vil sige, at vi bliver snydt af superstimuli på det sociale område, for eksempel sociale medier. Mm-hmm. Så der er sådan virkelig, virkelig mange steder, hvor man bruger i virkeligheden det samme koncept. Man prøver at identificere noget, vi er tiltrukket af. Så isolerer man det fra sådan den naturlige kontekst, opkoncentrerer det helt vildt, og så bare giver det til os i sådan en ordentlig omgang. Faktisk en af de eksempler, jeg synes var ret sjov, som jeg slet ikke kendte til, det er cannabis-historien, du fortæller omkring introduktionen af fri, jeg ved ikke, hvordan man, fri cannabis, fri hash, whatever vi kalder det, i USA, og så hvad for et naturligt våbenkapløb, der så ligesom starter i industrien. Kan du prøve ligesom at fortælle historien om cannabis og nogle af de udfordringer, man ser med det? Ja, cannabis har et stof, der hedder THC, der minder om noget, der hedder endocannabinoider, som vi har i vores hjerne, som er en del af vores naturlige sådan naturligt system for at føle glæde og velvære, og så er det også med til at regulere nogle andre ting, blandt andet vores sult. Men så som altid, som jeg beskriver i den her bog, så har vi mennesker, og alle andre dyr for den sags skyld, sådan en naturlig respons, hvor vi altid tilpasser os de stimuli, som vi udsættes for. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis du så for eksempel begynder at ryge cannabis, så er gang nummer 25 ikke lige så sjov som gang nummer 1 eller 2, og det er simpelthen, fordi din hjerne den så begynder at nedregulere nogle af de responser. Mm. Så det kan vi så rent faktisk se i det cannabis, der bliver solgt på gaden, fordi hvis vi går tilbage til sådan 60'erne og 70'erne, så var der omkring 1% THC, det her stof, der giver dig fornemmelsen. Så hvis vi ellers går fremad i tiden, så kommer vi stille og roligt op til, at i dag så er der 25% THC i det her. Og hvis vi så går til nogle af de lande, hvor der sådan har været endnu mere fart på udviklingen, for eksempel i USA, hvor det nu er lovligt, så er det jo ikke bare længere sådan kriminelle, der er inde på det område, så får du også sådan nogle hyperoptimerede, normale virksomheder. Og det viser sig jo sjovt nok, at de er bedre til at drive forretning end kriminelle. Jeg elsker det eksempel, du gav. Det er faktisk det værste, der kan ske, det er faktisk, at det bliver legit virksomheder, der kommer til, fordi de er præcis meget bedre til at raffinere produktet. Ja, altså en ting er, hvis du skal købe det her af en eller anden, der er droppet ud af nærmest folkeskolen, måske kommer op af sengen, og hvad ved jeg, noget andet er, når der står sådan en hyperoptimeret virksomhed, som prøver at lave det mest tiltalende produkt overhovedet. Så der kan vi jo så bare se, at for det første så fortsætter den her udvikling, hvor man avler stærkere og stærkere cannabis, så man kan give folk en højere og højere dosis, fordi det er det, folk vil have, når de har vendet sig til den lave dosis. Men vi faktisk kommer helt derud til, hvor du kan få nogle cannabisprodukter med 95% THC. Så det er stort set rent. Altså vi har stort set taget en plante, hvor der sådan havde 1%, og så gået hele vejen til 95%, så vi har fjernet, ligesom i alle de andre områder, alt det, der er udenom, alt det ikke stimulerende, så er vi bare opkoncentreret det, der rent faktisk giver effekten, og så tilføjer vi det bare sådan på én gang og får sådan en kæmpe punch. Og det er klart, det betyder også, at der kan være nogle andre konsekvenser af at ryge cannabis i dag, kontra hvis du kigger tilbage til 60'erne eller 70'erne, fordi det er selvfølgelig det samme stof, vi indtager, men mængden er bare så meget højere. Inden vi går ned i nogle af emnerne og skal tale lidt om sådan det der med, hvordan man egentlig bliver manipuleret af producenter, eller man måske gør nogle ting imod sin egen vilje, så kunne jeg godt tænke mig at høre, for jeg skriver selv bøger jo. Hvad var det fedeste at skrive om for dig her? Sådan rent, og du må gerne være noget af det nørdede. Der er ofte nogen, der tænker, åh, hvor er det sjovt det her. Så er der nogle andre kapitler, hvor man tænker, åh, jeg skal bare have skrevet det her færdigt. Kæft, hvor er det kedeligt. Hvad var det sjoveste? Det, der var allersjovest at skrive, det er afsnit, der handler om dopamin. Ja. Det er sådan et meget misforstået molekyl, men også ekstremt centralt i, altså, hvordan vores hjerner i virkeligheden fungerer, hvad vi har lyst til, hvordan vi lærer om verden. Så det synes jeg var ekstremt interessant. Man får jo lidt sådan lov at sidde bare og fordybe sig og læse og læse og læse, når man er ved at skrive en bog, så det var super, super interessant. Ja, og jeg har faktisk også nogle spørgsmål senere om dopamin. Lad os tage dem her, fordi jeg er meget enig, det var faktisk en af de passager, jeg rigtig godt kunne lide, fordi jeg er også i min egen viden kommet lidt videre end, at dopamin skulle være bare være en eller anden belønning, man får skudt ud og sådan noget. Det er en af de store misforståelser omkring dopamin. Men kunne du måske lige starte med så at give os den korte historie? Jo, men det vi kan se i hjernen, særligt i studiet for mus, det er, at det at have lyst til noget, og så det at føle glæde ved noget, eller kunne lide det, det er ikke det samme. Nej. Så man plejer at sige, at wanting er ikke lige med liking. Så du kan godt have lyst til noget, uden at kunne lide det. Og dopamin er mere involveret i at styre lyst, end det er at styre glæde. Så det er mere involveret i, at du får lyst til at spise en eller anden spandau eller et wienerbrød, end det er, at du rent faktisk den der gode følelse, du så får, når du rent faktisk spiser det. Så det man også bare fundet ud af, at de to ting kan kobles fra hinanden. Ja. Og at dopamin derfor selvfølgelig også er linket ret stærkt til afhængighed, men det er altså ikke fordi, at det giver den gode følelse. Det er fordi, det giver den her lyst. Så for eksempel så kan man tage nogle mus, hvor man sænker niveauet af dopamin i deres hjerner så langt ned, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så meget, meget lavere, end det man normalt vil have. Og hvis du så tager den her mus og sætter den lige ved siden af sin yndlingssnack, det kan for eksempel være noget sukkervand, så sidder den bare. Og den rører sig ikke ud af flækken, selvom den i virkeligheden, altså det vil svare til, at vi havde en pose chips eller chokolade eller whatever lige ved siden af. Men hvis du så tager det her sukkervand og putter ind i munden på den her mus, eller det kunne også være en rotte for den sags skyld, så begynder den at slikke sig munden, dens ansigt lyser sådan op og begynder at vise tegn på, at den godt kan lide det her. Så der kan vi i virkeligheden se, at når du mangler dopamin, så betyder det ikke, at du ikke har den her følelse af glæde, men du har ikke lysten. Så de her mus, de har bare fuldstændig mistet den der sådan trang til at opsøge forskellige ting. Ja. Og derfor så skal du så håndfodre dem, før at de kan føle glæden. Og så er det så, du siger, når du forklarer begrebet dopamin, du kalder det et læringsmolekyl, er det rigtigt forstået? Yes. Og hvordan er det spiller en central del i forhold til læring? Det bliver brugt også i hjernen som sådan et signal på, at der er sket noget godt. Mm. Så når du så spiser noget, der for eksempel smager godt, så får du et skud af dopamin, som ikke har noget med den her glæde, som vi har snakket om. Det kommer typisk endda faktisk før. Lige så snart hjernen den kan sådan forudse, at der kommer til at komme en belønning nu, så får du et skud af dopamin. Så hvis vi forestiller os et lille barn, der sidder for eksempel og skal lære at spise noget mad, for har for eksempel en skål med noget grød eller et eller andet foran sig, og har måske stadig svært ved sådan lige at ramme, og hvordan rammer man munden og sådan noget. Men i det her barn så rammer munden første gang, så kommer der et skud af dopamin. Og det her dopamin, det er altså igen ikke signalet, der rent faktisk gør barnet glad, eller siger, det var en god smag det her. Det er det signal, der siger sådan, okay, det var sådan her, man fik den her belønning. Og så begynder det her signal at forstærke den hjerneaktivitet, der var lige før, dopaminskuddet kom. Så det vil sige, at når den så forstærker det her, så bliver det nemmere næste gang at vide, hvordan fører man armen op til munden. Og når det så er sket et par gange, så stopper dopaminsignalet. Igen ikke fordi, at maden ikke smager godt, men fordi nu har man ligesom lært det. Ja. Til gengæld så kan dopaminsignalet begynde at komme endnu tidligere. Det kunne for eksempel være, når man lidt senere i livet selv finder ud af, hvor der er noget mad for eksempel, så kommer signalet der. Og så bevæger det sig ligesom sådan tilbage, så det er et signal, der forstærker den hjerneaktivitet, der kom lige før du fik en belønning. Og så i takt med, at du lærer mere og mere om din omgivelse, så kommer det tidligere og tidligere, simpelthen for, at du skal lære, hvordan du udfører en kompleks handling. Yes, så altså simpelt forklaret, meget simpelt, så er dopamin altså stoffet, der giver os lysten til adfærden, men det er ikke stoffet, der giver os selve belønningen for adfærden. Det er ellers den sådan meget udbredte misforståelse. Men altså, derfor er der stadig masser af motivation at hente i hjernens belønningssystem. Og hvis man kan koble det med erfaringer med dopamin, måske endda fra dengang vi var helt små mennesker, jamen så begynder vi altså at nærme os noget virkelig interessant. Lad manipulationen begynde. Bogen handler jo centralt om det her med, hvordan forskellige industrier udnytter vores instinkter. Det tror jeg også tæt på undertitlen på bogen. Yes. 50-45-5. Hvorfor er den talrække interessant, og hvad dækker den over? Ja. Hvis du liner alle vores yndlingssnacks fra supermarkedet op, det kunne være donuts, det kunne være chokolade, det kunne være is. Og så deler du op i, hvor mange kalorierne kommer fra fedt, hvor mange kalorierne kommer fra kulhydrat, og hvor mange kalorierne kommer fra protein. Så vil det typisk være, de her 50-55% af kalorierne kommer fra fedt, 40-45% de kommer fra kulhydrat, og resten er så protein, så en lille bitte smule protein. Og det er jo underligt, hvorfor de alle sammen har lige præcis den her sammensætning. For hvis du kigger ud på fødevarer i naturen, så er der for det første er der ingen fødevarer i naturen, stort set, der har den her sammensætning. Altså hvis du går ned igennem fødevarer i naturen, så kan de have alle mulige forskellige. Der er bare ikke nogen, der rammer lige præcis den her formular. Undtagen én ting, og det er menneskelig brystmælk. Menneskelig brystmælk, det har faktisk præcis den her sammensætning af kalorier fra fedt, kulhydrat og protein, som du får fra alle vores yndlingssnacks. Og det er jo sandsynligvis et resultat af, at mange af de her fødevarevirksomheder har optimeret deres opskrifter på alle de her produkter, og så fundet, de leder efter den, hvor du spiser mest muligt, fordi jo flere småkager du spiser, jo flere penge tjener de. Så deres mission har hele tiden været at finde den småkage, du spiser mest af. Og på den måde så er de egentlig lært at tappe ind i det respons, vi har, der handler, der får os til at spise mest muligt. Og det er selvfølgelig et respons, vi har tilbage fra, da vi var babyer. Fordi hvis der er noget tidspunkt i dit liv, hvor du bare skal spise og spise og spise, så er det lige præcis det her tidspunkt. Problemet er altså bare, hvis du tapper ind i det senere livet som voksen, jamen så kan du komme til at overspise og blive overvægtig af det. Ja, og det er der mange, der er blevet. Det er der mange, der bliver. Og du giver et eksempel, og det, jeg tror ikke, det er noget nyt for lytterne heller, men du laver også nogle rigtig gode eksempler, synes jeg. Også bare lige for, at vi lige minder hinanden om, hvor vanvittigt det faktisk er. Hvor du sammenligner 60'erne med 2020'erne. Og i 60'erne, der var mere eller mindre ingen overvægtige. Hvad er tallene for Danmark nu? Mange mænd? Var det 70% eller sådan noget? Ja, så hvis vi kigger på, Danmark som helhed, så er vi lige rundet der, hvor over 50% af hele befolkningen er overvægtige. Blandt de unge er der så væsentligt færre, fordi det typisk jo tager tid at sætte kiloene på. Så hvis vi kommer op i gruppen, der er over 45, ja. Blandt mænd, så er det omkring 70%, der er overvægtige, og 55% blandt kvinder i den aldersgruppe. Ja, det er sindssygt. Og var det noget med, at vi var Danmark, eller vi var Europas slankeste land? Vi er i hvert fald EU's slankeste land sammen med Schweiz og Frankrig. Ja. Men det er bare stadigvæk vildt at tænke på, at altså, over halvdelen af hele befolkningen vejer for meget. Ja, så skriver du noget, som jeg... Ja, selvfølgelig ved jeg det godt, når du skriver det, men du skriver, og vi er jo ikke færdige endnu. Det er jo rekord hver måned. Det går kun én vej. Der er jo nogle lys i horisonten, der gør, at vi måske ikke kommer helt derud, hvor i sådan et skræk-eksempel, men der findes sådan små stater i dag, hvor du er oppe på 80-90% af hele befolkningen, der er overvægtige. Ja, for vi også snakker om lige, inden vi gik i gang her, så det vil nogle af lytterne også vide, at jeg var på jordomrejse med min søde familie, hvor vi var langt rundt omkring, blandt andet Fiji og Fransk Polynesien og andre steder, Hawaii. Der var folk altså store. Ja. Og det var jo ikke lige umiddelbart det, man ville tro, når man tænker sofistikerede, eksotiske østeder. Der er nogle af de her lande, hvor der findes stort set ikke bare normalvægtige længere. Ja, det er vildt. Udryddet simpelthen. Ja. Er det der, du ser, vi bare alle sammen kommer til at ende? Ja, altså hvis du kører det her eksperiment og bare fortsætter med at opfinde bedre og bedre superstimuli, så kan man sige, der er jo nogen af os, der ikke faldt for de her superstimuli tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor overvægtsepidemien begyndte. Der var der så nogen, der allerede blev hævet ind, der var der nogen, der godt kunne modstå, og det der så sker ved, at vi alle sammen bliver mere og mere kraftige, det er jo også, at flere og flere bliver hævet ind i det her, hvor de kommer til at overspise. Og hvis du bare fortsætter med at kunne trykke hårdere og hårdere på de her knapper, så kan vi jo se, at for eksempel også bare, hvis vi kigger til USA, så kan det foregå, altså det kan fortsætte langt, langt længere end der, hvor vi er i hvert fald. Ja, fordi der er en stor genetisk komponent i, hvorvidt du udvikler overvægt eller ej. Selvom mange mennesker jo bare kan folk ikke bare tage sig sammen. Ej, der er også nogle andre ting, der er afgørende her. Men er det her ikke også historien om, at så level 1, der fik vi x procent med. Men da vi så kom på level 7, så faktisk skal du være mere og mere disponeret fra naturens side imod alle former for overspisning, for at have en jordisk chance, så der er måske 3% i det yderste eksperiment, som simpelthen ikke kan finde ud af at spise en liter is, uanset hvor mange chokoladeknapper og gammel dej der er nede i og sådan noget. Yeah. Men det er som vi bliver dygtigere og dygtigere til også at få for de mennesker, der er genetisk ikke disponeret for overvægt, over på the dark side. Fuldstændig, og det er præcis det, der sker. Ja. Det er præcis det, der sker. Så nogle af dem, som i dag måske vejer for meget, de havde ikke vejet for meget, hvis de havde boet tilbage i 80'erne. Og så hvis vi så fortsætter ud, så kan vi se, hvordan flere og flere bliver hævet ind. Og det sjove er jo, når vi så kigger på generne bag overvægt, så kan vi jo se, at dem, man har identificeret, de er sådan risikovarianter. De har stort set altid noget med hjernen at gøre. Ja. Det er typisk noget som belønningssystemet i hjernen. Ja. Så der er også bare folk, der reagerer kraftigere på belønninger fra mad. Men jo stærkere belønninger vi kan lave, jo flere af dem, der måske ikke engang har det her, kan vi så trække ind i hele problemet. Jeg ved, vi generaliserer lidt, men at Vil du også nikke til at sige, jamen i 60'erne var ingen overvægtige, i 20'erne der er der meget, meget høj procentdel, der er overvægtige. Det må være på grund af vores miljø. Det må være på grund af fødevareproducenterne, det må være på grund af supermarkedsdesign, det må være på grund af alle mulige andre 100%, ting. 100%, ja. Altså fordi vi har de samme gener som vores slanke forfædre. Ja. Så hvis du går, altså hvis vi går endnu længere tilbage end 60'erne, hvis du går til 100 år tilbage, altså det var uhørt, at folk var overvægtige. Ja. Altså det var sådan noget, der var forbeholdt måske nogle få adelige konger, hvor det var sådan et statussymbol, hvor du virkelig forsøgt ja. At tvinge dig selv til at overspise for at blive overvægtig. I forhold til det her med, at man bliver udnyttet af dem, eller i hvert fald, de laver nogle produkter, vi ikke kan modstå, så kunne man også sige det lidt mere neutralt. Ja. Du skriver virkelig spændende om alle mulige sjove ting, om sukker og alt sådan noget. Det vil jeg lade læserne læse. Men salt skriver du også meget om. Det vidste jeg ikke så meget om. Må du prøve bare at tage stikordet salt og sige, hvorfor er det interessant at tale om, og hvilken rolle spiller det i fødevarene? Ja, så vi mennesker er tiltrukket af saltesmage. Og det er egentlig noget, der stammer helt tilbage fra dengang, vi vores fjerne forfædre gik på land for første gang. Fordi vi selvfølgelig i første omgang udviklede havet. Der er masser af salt omkring, så salt det bliver brugt i nogle af vores fysiologiske processer. Men når du så kommer op på land, så er det lige pludselig sværere at få fat i salt, end hvis du bor i saltvand. Mm. Men for eksempel vores muskler og vores nervesystem skal stadig bruge salt for at fungere, og så bliver vi altså udstyret med sådan en smag for salt, altså en trang til at opsøge det i vores kost på en eller anden måde. Ja. For der er ikke nogen kalorier i salt, så det er ikke fordi, du bliver overvægtig af det, men det får bare mad til at smage bedre. Så man mener, vi har sådan et fysiologisk behov på omkring 0,5 gram salt om dagen. Hvis du kigger på sådan nogle jæger samler ude i naturen, altså nogle af dem, der stadig lever, som vi gjorde engang, så får de måske omkring 1 gram salt om dagen. Mm. Hvis vi så kigger til det moderne Danmark, så får vi mellem 7 og 11 gram salt om dagen i gennemsnit. Ja. Og det er ikke unormalt at komme op på sådan noget som 15 gram salt om dagen. Og det har jeg sådan, i min foredrag, der har jeg sådan en sammenligning, hvor jeg har lagt det op på en tallerken for at veje det, og det ser fuldstændig sindssygt ud. Ja. Så salt er jo sundt for os og livsvigtigt for os. Men det er jo selvfølgelig klart, at hvis du går fra for eksempel 1 gram til 11 gram, at du så lige pludselig kan komme op på et område, hvor det ikke begynder at være sundt længere, hvor du har et overforbrug. Og det er jo det, jeg meget snakker om i bogen her, at der er i virkeligheden, det er i virkeligheden det her med overforbrug, der er problemet. Fordi mange af de her ting er ikke sådan usund i sig selv i en vis mængde. Men problemet er, når vi trykker så hårdt på belønningssystemet, så kan vi komme ud i et overforbrug. Så vi kommer til at spise helt op til de her 11 gram salt om dagen. Og der kan vi se, at et højt saltindtag, det øger ens risiko for blandt andet at få for højt blodtryk. Og det er altså en af de største risikofaktorer for at få en blodprop senere i livet. Det er også en risikofaktor for f.eks. at blive dement senere i livet. Så der ender vi med at skade vores eget helbred ind i jagten på det her, som er livsvigtigt for os. Men simpelthen fordi vi så, som vi har snakket om, hele tiden vender os til et vist niveau. Det vil sige, så begynder vi at spise det, der svarer til 3 gram salt om dagen. Så vender vi os til det her, så hvis man sådan skal få sådan glæden ved salt tilbage, så skal du tage den et skridt op. Så kan man lave en suppe eller et brød, hvor der er lidt mere salt i, og så køber folk mere af det, men så stiger deres saltindtag. Så. Og så kan du se, at vi bare tager hele den her trappe op, indtil vi ender på at have sådan et fuldstændig abnormt højt saltindtag. Og så skal bruge endnu mere end det, for sådan rent faktisk at smage den her saltesmag. Ja, og jeg tror også, du skriver om det, det kan jeg også tale med en kok om for nylig, han sagde det der med, at man faktisk ret hurtigt kan vende sig til at bruge mindre salt, men det kræver bare lige, at man tager en kold tyrk eller afvendingsperiode. Ja. Ja, der er sådan nogle fede studier fra USA, jeg tror faktisk, de er helt tilbage fra sådan 70'erne og 80'erne, okay. Hvor man både med salt, men også med sukker, altså tager folk og registrerer, hvor meget de spiser, og så får man den til, for eksempel, hvis vi tager salt, så bliver de bedt om at bedømme forskellige kiks, supper osv., der har et vist saltniveau. Så bedøm, hvor salt smager det her. Og så tager man halvdelen af dem og hjælper dem til at skære ned på deres saltindtag, og selvfølgelig registrere, hvor meget salt de spiser, så man er sikker på, at de rent faktisk gør det. Mm. Og så går der man for eksempel 3 måneder, og så får man den tilbage for at bedømme smagen af salt i forskellige produkter. Og så når man sammenligner med den anden gruppe, der er blevet ved med at spise, som de plejede, så kan vi bare se, at bedømmelsen af, hvor meget salt der er i den her fødevare, er bare gået virkelig meget op for dem, som ikke altså, som har skåret lidt ned på deres indtag. Ja. Så det her, hvor vi bliver mister følsomheden, det er det, der hedder desensibilisering på dansk. Det andet princip her, hvor vi genvinder følsomheden, det hedder så gensensibilisering. Ja. Og det gælder også for sukker, for eksempel. det tænker jeg måske, der er nogen, der har prøvet før, hvor hvis man skærer alt sådan forarbejdet sukker ud, så går der ikke ret lang tid, før at ting begynder at smage mere sødt. Jeg tænker især på sådan noget som frugt og bær, som lige pludselig, altså hvis du får nogle jordbær, smager mange gange sødere, end hvis du er vant til at spise blandt selv slik og chokolade osv., som selvfølgelig er sådan et sødt superstimuli. Ja. Men lige så snart du genvinder din naturlige følsomhed, så tænker man, hov, det smager meget bedre, end det egentlig plejer. Så det er jo trods alt heldigt, at det går ikke kun den ene vej, det kan også gå den anden vej. Ja. Og er det rigtigt forstået, at det salt, man drysser på sin mad, det er ikke der, det største problem er? Det er at forarbejde mad? Så de tilføjer ekstreme mængder salt til deres produkter. Og igen er det en del af det her våbenkapløb, hvor man hele tiden skal have mere og mere og mere og mere salt for at fange forbrugerne. Fordi forbrugerne bliver desensibiliseret, altså de langsomt mister følsomheden. Så man kan hele tiden slå konkurrenten ved at bruge lidt ekstra salt. Men det er jo bare sådan en kortvarig succes, fordi der går ikke lang tid før, at man så skal til næste skridt. Så ja. Ja, og jeg synes, at det eksempel, du kommer tilbage til flere gange i løbet af bogen, som jeg tror også, mange kan genkende, det er den der vaniljeis, som starter med at være en super stimuli i sig selv, fordi det var en ordentlig gang sukker og fløde. Ja. Og så er der nogen, der finder ud af, hvad hvis vi putter nogle chokoladestykker ned i? Så bliver det lidt vildere. Hvad hvis vi går dit, og så ender man med sådan en Ben & Jerry's motherfucker der til sidst? Med kagedej og peanut butter og chokolade. Og det er det perfekte eksempel i virkeligheden, fordi som du selv siger, så er det jo allerede et superstimuli med vaniljeis. Altså det er allerede noget, der trykker hårdere på belønningssystemet, end noget som helst naturligt. Ja. Og så har vi bare blevet ved med at tage skridt efter skridt efter skridt, og nu når du så kommer til... Altså, jeg tror, hvis du tog for eksempel sådan en jæger-samler, der aldrig har smagt stærkt forarbejdet mad med før, og gav dem Ben & Jerry's, så ville de sandsynligvis brække sig over det. Fordi det er simpelthen bare, altså det er for meget. Det ville være ligesom at tage en ikke-ryger, og så få dem til at starte med at ryge 20 smøger, ikke? Altså, det er bare sådan en, hvor vi opbygger tolerance. Det er også noget, vi kender, som jeg lige sagde, for rygning. Altså, hvor i starten, så bare en lille smule, og så i takt med, at du mister følsomheden, så kan du så holde til mere og mere, og det er også derfor, du ser for eksempel alkoholikere, der kan drikke, så vi vil gå fuldstændig under bordet, eller samme princip med stærk forarbejdet mad, så vender vi os til de her ekstreme mængder sukker, fedt og salt, så det bliver normalt. Men hvis du så tog en, der aldrig havde prøvet det før, så vil de være fuldstændig ved at falde om og få kvalme, og det er faktisk også det. Altså, jeg elsker det her billede, som jeg får på nethinden af en jæger-samler, der får en bøtte Ben & Jerry's og ender ud på toilettet på under 5 minutter, fordi deres krop altså bare slet ikke kan klare den her superstimuli. Og det er jo altså bare, det er bare fascinerende, hvad vi kan vende kroppen til, både de gode og de dårlige ting. En anden ting, der også er interessant og desværre jo også problematisk, det er, at vi, hvis vi vel og mærke bliver stillet over for sådan et uimodståeligt design, faktisk også er virkelig gode til at spise mere, end vi har lyst og brug for. Og årsagen skal findes i det, som Niklas kalder for dessert-effekten. Prøv at lytte med her. Du beskriver blandt andet både dessert-effekten og buffet-effekten i din bog. Ja. Og måske med udgangspunkt i en af dem, eller begge to, kunne du sige sådan lidt mere om, hvordan... Hvad for nogle principper bruger fødevareproducenter til at designe mad, så vi simpelthen ikke kan lade være med at spise for meget af det? Jamen, det er i virkeligheden to navne, der beskriver lidt den samme effekt. Og det, de beskriver, er, at variation er noget af det, der stimulerer vores appetit mest. Mm. Fordi mennesket er jo en altæder, og vi har også behov for rigtig mange forskellige ting. Og der findes ikke rigtig en sådan fødevare, der kan give os alt det, vi har behov for. Det er i hvert fald et meget smart overlevelsestræk at spise forskellige fødevare. Så vi er bygget til godt at kunne lide variation i vores mad. Men hvis du nu en jæger-samler, der løber rundt for 10.000 år siden, så er der jo en begrænset mængde variation, du kan opnå. Hvis der vokser en speciel form for rod på dit territorie, eller nogle specielle frugter, så er det dem, som du spiser meget af. Og hvis der for eksempel er en speciel slags hjort, der lige præcis lever i det område, hvor du er, så er det nok dem, du fanger mange af. Og så kan det være, at du nogle gange fanger en fugl, eller en kanin, eller får noget andet. Mm. Men mængden af variation er begrænset. Ja. Til gengæld i dag kan vi jo lave uanede mængder af variation, og vi kan simpelthen se, at det stimulerer appetitten helt vildt. Så hvis du kigger på, hvor mange kalorier folk de spiser i en buffet, kontra hvis de får portionsrettet mad, så er det 40% mere, før de rapporterer, at de er tilsvarende mætte. Ja. Og det er fordi, der er selvfølgelig et fysisk aspekt af mæthed, som er sådan noget med, hvor meget protein og fiber du har spist, hvor meget fylde der er i din mave, men en del af mætheden er også psykologisk. Mm. Så når du så bliver udsat for den her kæmpe mængde variation, så kan vi bare se, at der findes et begreb, der hedder sensorisk specifik mæthed, som er den her psykologiske del, hvor din mæthed den er bundet til lige præcis det, du er i gang med at spise. Igen selvfølgelig, fordi du skal opsøge variation. Så når du så bliver præsenteret for noget nyt mad, ja, så får du lyst til at spise igen, og så bliver din mæthed udskudt. Og så bliver du præsenteret for noget nyt mad, og så bliver den udskudt igen. Så det bliver hele vejen igennem bare udskudt. Og det er, det er derfor, det også bliver kaldt dessert-effekten, fordi der, hvor man nok kender det allerbedst, det er, hvis du lige har spist et stort måltid, og så tænker du, jeg kan overhovedet ikke spise mere, men når desserten så kommer ind, bum, så er der plads til 500-600 kalorier mere, ikke? Og det er bare fordi, især jo mere forskelligt maden er, jo bedre virker det her. Så det er derfor, det især ses ved dessert, men altså som sagt, 40% højere kalorieindtag i en buffet, før du føler dig tilsvarende mæt. Simpelthen fordi variation, det hjælper sådan. Ja, og så beskriver du også det modsatte. Det kan være, jeg springer lidt i det her, men jeg spørger, ja, det var så sjovt at læse om. Du beskriver så også det modsatte, når der er mangel på variation. Du giver sådan et ret sjovt et eksempel på, nu kan jeg huske, men du laver sådan noget med altæder, pesketarer, vegetarer, veganer, måske faktisk i den rækkefølge. Præcis. Og er det i forhold til overvægt? Det er både i forhold til overvægt, og det er også i forhold til kalorieindtag. Ja, og kan du lige forklare den omvendte effekt her, hvis ja, folk ikke har fået læst bogen? Ja, så det vi ser, det er, at hvis du ser på folk, der spiser en eller anden speciel kost, ja, så alt fra veganere til low-carbere til low-fat til alle mulige forskellige kostplaner, har de jo med at tabe sig. Ja. Og det virker umiddelbart, hvis du tænker over det lidt mærkeligt, at nogen, der stopper med at spise kulhydrater, de taber sig, og dem, der stopper med at spise fedt, de taber sig også, og dem, der bliver veganere, taber sig, og dem, der kun spiser kød, stort set dem, der er carnivores, de taber sig også. Ja. Så de kan jo ikke rigtig blive enige om noget som helst, men på en eller anden måde, så formår alle de her forskellige kostplaner at få folk til at tabe sig. Men det, der i virkeligheden bare sker, og grund til, at folk taber sig her, det er det samme for dem alle sammen, og det er, at når du skærer en hel kategori af fødevarer ud, så bliver det lidt mere kedeligt at spise. Ja. Så er der lidt mindre variation i din kost, og derfor så spiser du bare mindre. Hvis vi sammenligner for eksempel folk, der restrikterer sig over mod ren veganisme, dem, der spiser mest, det er altæderne. Så dem, der sådan er pesketar, som har skåret oksekød og svinekød og den slags fra, man stadig spiser fisk, de spiser lidt mindre og vejer lidt mindre. Så vi går ned til sådan rene vegetarer, der måske stadig spiser mælkeprodukter og æg, men ikke fisk længere. De vejer endnu mindre. Så kan du gå ned til veganere, som har restrikteret endnu mere. De vejer endnu mindre. Og vi kan bare se, at kalorieindtaget går ned ad hele vejen. Ja, det er meget sjovt, fordi vi var på den her jordomrejse der, efter det skal handle om det på sådan en grå dag her, hvor vi optager i efterårsferien. Mens folk holder fri, sidder vi her og arbejder for dem. Men der var vi ude på sådan en lille bitte ø på Fiji, bo sådan noget, der hedder homestay, hvor du var rigtigt hos de lokale mennesker. Og de var ikke overvægtige i øvrigt. Og den mad, vi fik der, den var simpelthen så røvhamrende kedelig. Ja. Og det sagde vi ikke, fordi vi er høfligt opdraget, men da vi først har fået brødfrugt i 2 dage, ja, og når mine børn, jeg lød jo som om, at jeg synes, det var interessant, for jeg skulle være et godt forbillede for mine børn, men der kom endnu en brødfrugt, som er sådan en form for semigrovt mellemting mellem en kartoffel og en banan. Altså, det var simpelthen så uinteressant. Og der ligger sådan en lille bitte fisk. Jeg husker min søde hustru, som er så god til at tale med folk og meget ordentlig, hun spurgte så at spise fisken, så spurgte hun sådan, hvad er det for en fisk? Så kiggede de bare sådan helt vantro på hende, og sagde de, det er en lagunefisk. Altså, det er en fisk derudefra. Ja. Jeg ved sgu da ikke, hvad navnet er på den. Jeg kunne ikke være mere interessant. Du har fået det bedste mad, vi overhovedet kan tilbyde. Og så sad de så kigget på, og så skal man bare gøre Fiji. Men der tænkte jeg bare over det der med, øj, hvor skulle man arbejde meget for at blive overvægtig i den her kontekst. Fordi maden er bare helt grå, og det er det samme, du får serveret hele tiden. Så også hvis vi tager det der eksempel, og så kigger tilbage på nogle af de store antropologer, som for eksempel i dag studerer dem, der hedder Hadza-folket, som er nogle af dem, der stadig lever på sådan en stenalder måde, og tager ud og jager, og de samler rodfrugter, de samler honning og bær, osv. Så de har for det første altid utrolig mange positive ting at sige, og de er så flinke, og de har bare nydt det her så meget, og det er bare fantastisk folkefærd, man bliver simpelthen taget så godt imod. Men hvis der er sådan her én ting, som de ikke er så glade for, så er det, at de indrømmer sådan lidt foråret, at maden, den er eddermame kedelig. Ja. Der er en af dem, jeg beskriver i bogen, der hedder Herman Ponser, som har lavet en del arbejde med hadzaerne, og han beskriver lidt, at deres mad er jo det her, hvor hvis du har fanget en eller anden gazelle, så spiser du bare kun det, indtil du er færdig. Mm. Altså indtil der ikke er mere. Og det kan også nogle gange være sådan noget med, at han siger, at deres, deres køkken er i virkeligheden lidt aller, hvis du går ud dagen efter en grillfest og finder sådan et koldt kyllingelår og sådan en kartoffel på grillen, og så er det det, du skal have til morgenmad. Ja. Og du har for øvrigt også fået det de sidste 5 dage i træk, præcis de der 2 ting. Og ja, de laver heller ikke så meget retter. Det er mere det der med, nu har vi fundet for eksempel en eller anden rodfrugt, så spiser vi kun det. Ja. Og det er det eneste. Ja. Hvis vi hopper over i det med, hvad vi gør ved det, så starter du med motion, hvis vi taler om overvækstdelen der generelt. Yes. Og så starter du bare med at pille motionen fuldstændig fra hinanden, som noget, du overhovedet kan bruge til noget. Så skynder du bare og siger, jeg vil bare lige sige, at det er en rigtig god idé. Ja. Men hvad er det, der er udfordringen med motion her? Ja, altså for det første, den helt korte her, det er, at vi kan se, at folk dyrker mere motion i dag, end vi gjorde ja, i 60'erne. Ja. Det vidste jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg troede, vi var meget mere stillesiddende og... Hele den her kultur omkring at løbe og cykle og sådan friluftsliv er meget mere udviklet, end den var dengang. Så ja, vi dyrker mere motion end engang. Men derudover så er der også nogle studier, der begynder at komme frem omkring lige præcis motion og vægttab, som viser, at det er ikke altid helt så simpelt, som folk de tror. Fordi folk de tror, at du har en eller anden vis forbrænding, og hvis du så løber en tur og forbrænder 500 kalorier, så bliver det ligesom lagt oven i den anden forbrænding, ja, og så har du forbrændt 500 kalorier mere, og hvis du så bare gør det nok, så forbrænder du fedt ja, og taber dig. Og det er også rigtigt, at når du løber, så bruger du mere energi, end hvis du sidder stille. Det er klart, det kan vi ikke komme udenom. Problemet er bare, at kroppen er udviklet igen i sådan en kontekst, hvor der er begrænsede kalorier og udviklet til sådan at holde sig selv fra sulte ihjel. Ja. Så det, der sker, når du øger din forbrænding på et område, det er, at kroppen forsøger at kompensere for det ved at skrue ned på andre områder. Ja. Så hvis du går fra at være helt stillesiddende til at være virkelig aktiv, så i starten vil du typisk forbrænde cirka det ekstra. Som, altså for eksempel, hvis du løber og forbrænder det, der svarer til 500 kalorier ved at løbe, jamen, så vil din forbrænding cirka stige med det. Men over tid, så begynder kroppen at kompensere, og så begynder den at tage kalorier fra andre steder. Så det vil sige, at du så begynder måske at være mere fysisk aktiv andre tidspunkter på dagen. Du ligger måske mere ned, du sidder måske mere ned, du sidder ikke og hopper med benet, eller fidgeter med et eller andet i hånden. Altså, så sparer du kalorier der, ja, så kan du spare kalorier alle mulige andre steder. Det kunne være dit immunforsvar, det kunne være din hormonproduktion. Så der begynder at blive skruet på alle mulige andre forbrændinger, så du i virkeligheden ikke kommer til at forbrænde de her 500 kalorier, du troede ekstra ved din løbetur. Så vi kan for eksempel se i studier, at hvis du designer folk til at forbrænde sådan 300-400 kalorier, så kommer de måske til at forbrænde 200 kalorier ekstra på den lange bane. Og det betyder selvfølgelig ikke, som jeg også helger det mig lige med i bogen, at der, altså, vi kan jo stadigvæk se, at motion er ekstremt sundt. Ja. Vi kan stadig se, at det er en af de bedste ting, du kan gøre for både at mindske risikoen for at få blodpropper, for at få kræft og for at blive dement. Mm. Men det interessante er bare, at en af de områder, det virker mindst på, er faktisk vægttab. Altså vi kan se, at det er overvældende, hvad du spiser, altså dit indtag, ikke din forbrænding, der har noget at gøre med den her overvækstepidemi, som vi er inde i. Ja, er det ikke også inden for sådan nogle styrketræningskreds, man siger, at apps bliver lavet i køkkenet, det bliver ikke lavet ned i centret? Præcis. Og en ting, som jeg også er glad for, at du skrev, fordi jeg læser også meget om sådan noget, det er også derfor, det interesserer mig. Men jeg er også glad for, at du fik det der med, at det også ser ud til, at motion til gengæld kan være rigtig god til at fastholde et vægttab. Absolut. Når man kigger på det. Det er selvfølgelig en god idé at have motion med. Altså også, når jeg kommer og snakker ud for Gobler eller Baglands, så er en af de få ting, vi virkelig kan gøre, der flytter noget, når det kommer til, hvor langt vi lever, det er at dyrke motion. Ja. Men ikke nødvendigvis, fordi at det hjælper en med at tabe sig, men mere fordi det kan hjælpe med at regulere alle mulige andre ting. Okay, så lige for at summere op. Motion er altså måske det væsentligste, du overhovedet kan gøre, hvis du gerne vil leve længere og bedre, men det er ikke nødvendigvis voldsomt effektivt som metode til at tabe sig, men det skulle jeg ellers hilse at sige, at der er kommet nogle andre metoder til over de senere par år. Jeg tænker naturligvis især på Novo Nordisk innovationer med lægemidler som Wegovy og Ozempic, der begge har vist sig at have en meget markant indflydelse på vores appetit. Og det er jo altså vidunderligt, at vi begynder at få nogle gennembrud på den her front. Og samtidig, så har jeg det i hvert fald sådan, at det er jo helt vanvittigt, at vi nu skal spise en masse medicin for at overleve i den verden, vi selv har skabt. Men altså, det er lægemidler, som er virkelig populære. Jeg hørte om et sted, der måske ville få ansættelsesstop, fordi budgettet til tilskud til de her lægemidler var blevet så stort. Altså, det er jo... Jeg synes, det er helt skørt. Nå, jeg er splittet i den her samtale, men hvad med Niklas? Hvad siger han? hvis vi skifter retning, og så alligevel overhovedet ikke, for lad os bare pege på, jeg skulle sige, elefanten i rummet, måske en forkert metafor, men vægttabsmedicin. Du skriver om det i bogen, og det er jo noget, der er meget oppe i medierne også nu, og som jeg oplever den måde, du går til det, nu kan jeg jo spørge dig, så er du ret positiv over for det. Absolut. Ja, og sig noget mere om det. Ja, så der har i virkeligheden været årtiers forskning i, kunne vi lige så lave noget medicin, der kunne hjælpe os med at tabe os. Og først så var fokus meget på, kan vi finde noget medicin, der kan øge forbrændingen? Så hvis vi nu kunne øge forbrændingen, jamen så kunne vi jo bare spise den der riddersport, og så bare forbrænde det hele af som varme, for eksempel. Det ville jo være super fedt. Problemet er bare, at mange af de stoffer har vist sig at være sundhedsskadelige på en eller anden måde, så folk er direkte døde af det, og der er også mange, der får hjerteproblemer. Men det andet område, det er medicin, der skruer appetitten ned. Og det er jo så det, vi ser med for eksempel Ozempic, der er kommet ud nu. Og den amerikanske virksomhed Eli Lilly har også lavet et tilsvarende præparat. Hvor man kan sige, det er lidt ironisk, at vi skal tage medicin for at skrue vores appetit ned, altså for ikke at blive overvægtige, når man jo sådan bare kunne spise mindre. Men man kan sige, hele den her forskning omkring fødevarer, den har jo været med til at skrue vores appetit kunstigt højt op. Og så vil du så tage medicin til at skrue den ned igen og komme tilbage til normalen. Og jeg er jo sådan set på mange måder enig, og så samtidig så sidder jeg også bare sådan helt dystopisk og tænker over, hvor er det vildt, at vi nu nærmest alle sammen skal til at tage medicin for at overleve det samfund, vi har skabt for os selv. Ja. Fordi det er så super, undskyld mit franske, fucked up indrettet, at vi er simpelthen nødt til at tage medicin nu for at undgå at dø. Altså, det er jo helt skørt, og det er sådan, når jeg læser også din bog, så tænker jeg sådan lidt, please, er der ikke en, der kan sige noget andet? Fordi jeg synes jo, det er så unaturligt, at man skal stikke sig af piller og alt muligt andet. Og det er bare som om, lige her, det der vilde paradoks med, vi har selv bedt om det, vi står selv og køber den is der, og vi er selv i gang med at dø langsomt med vores vaner, og så er der så nogle andre søde kapitalister, som siger, jeg har en pille, som kan, altså, hvad tænker du selv om det? Bliver du ikke sådan lidt negativ, når du sidder og skriver de linjer, eller tænker du, jamen det er jo sådan, det er? Nej, jeg tænker faktisk, at det er positivt, fordi alternativet, det er, at vi får de her tilstande, som vi snakker om i begyndelsen, amerikanske eller endnu værre stillehavsø-tilstand, hvor hele befolkningen er overvægtig. Ja. Altså, det her, det er et våben i arsenalet, hvor du kan skyde tilbage. Og igen, så vil jeg selvfølgelig klart, er det selvfølgelig klart at foretrække, hvis du kan undgå det. Ja, altså, som altid er 100% fortaler for ikke at tage medicin, hvis du kan undgå det. Men vi skal også bare være realistiske. En anden ting i forhold til det med at gøre noget ved det, jeg kunne forestille mig, at du også har faldet over ham, der hedder Peter Attia, fordi han også beskæftiger sig med det emne, som du jo også i Gobler Ellis Baglands med longevity osv. Han har skrevet en god bog for sådan som mig, for nylig, som hedder Outlive, hedder den ikke det? Jo. Jeg er sikker på, alt der står der, det vidste du godt, men vi andre ikke, ved ikke lige så meget om det jo. En af hans pointer, det han kalder Medicine 3.0. Ja. Der er mange pointer i den bog, men som jeg læser det, så er en af hans pointer, at vi skal i gang meget tidligere. Hvor man kigger nu for eksempel på diabetes, så har man nogle ret binære grænseværdier for, hvornår du har det, og hvornår du ikke har det. Og det er først, hvis du kommer forbi X grænseværdi, så begynder vi at give dig Y-pille. Og en af hans pointer er, at vi skal i virkeligheden i gang langt tidligere. Du har også nogle eksempler med nogle soldater, kan jeg huske et eller andet sted i bogen, som allerede faktisk er i gang med at udvikle. Han tænker på de der hjertesygdomme. Det er sådan noget, man kan spore, du siger, 20 år før, du får et problem. Ja. Hvad er din sådan holdning til det her med medicin? Fordi på den ene side er jeg enig, når jeg læser, på den anden side tænker jeg, nå, skal jeg til at tage piller også, inden jeg har problemet? Altså, hvor er det, vi er havnet henne? Jo, det eksempel, jeg bruger, er med overforkalkning, som er årsagen til meget af det, vi kalder hjertekarsygdommen. Så det er sådan noget som at få en blodprop, for eksempel. Og der er bare nogle beskrivelser, for eksempel tilbage fra Koreakrigen, hvor man lavede autopsier på nogle af de her døde soldater. Hvad er det, autopsier? Altså obduktioner. Ja. Sorry, du laver obduktioner, du kigger på og prøver at identificere dødsårsagen i de her unge mænd i krig, og der er der bare mange af dem, hvor du simpelthen ser, at de har allerede sådan nogle hvide eller gullige belægninger ind i deres blodår i begyndelsen af 20'erne. Ja. Og det er jo det, der er på, altså, de er jo på vej til at udvikle overforkalkning. Og det er noget, der tager tid, så det er ikke fordi, de får en blodprop i morgen. Men hvis vi nu forestiller os, at de havde klaret sig, og så var kommet hjem til USA igen, så måske i deres 40, 50, 60 og 70, så er der kommet en blodprop i den her blodår. Men vi kan så bare allerede se det der. Og sådan er det jo med mange sygdomme, at de lang tid undervejs, mange af de her sådan aldersrelaterede eller livsstilsrelaterede sygdomme, Så jeg er fuldstændig fortaler for, især hvis man er sådan en, der gerne vil have optimalt helbred, at man begynder at kigge på det lang tid før sygdommen. Ja, fordi jeg tænkte også, da jeg læste det, han virker jo som et meget intelligent menneske, og han vil helt sikkert, det er de rigtige intentioner, der ligger bag. Jeg tænkte nemlig bare sådan, jævnfør vores superstimulisnak, hvis medicinalselskaberne først får færden af uha, kan vi også begynde at lave medicin til folk, der ikke er syge nu, 20 år før, så får vi først en kæmpe målgruppe, der bare skal æde piller nu. Men er det bare mig, der har sådan et meget naturligt, ikke naturligt forhold? Ja, altså jeg synes jo, hele den der med, at om ting er naturlige eller ej, altså, der har vi sådan lidt rosenrødt billede. Ja. Fordi vi har allerede tæmmet naturen. Og så står vi og kigger ud på det sådan, ej, hvor er det godt nok idyllisk. Og i virkeligheden er, altså, naturen er absolut brutal. Det er virkelig de mest forfærdelige ting, der foregår i naturen. Ja. Så på den måde har jeg måske mere en holdning til, at det er menneskets mission netop at fortsætte med at tæmme naturen. Og ikke vælge det naturlige, men vælge det gode frem for det, som vi selv definerer det. Fordi, altså, virkelig, jo mere du lærer om naturen, jo mere forfærdeligt bliver det. Det er måske lidt det samme, som jeg kan sagtens se, når du svarer sådan der. Jeg tænker lidt, naturen, det er min skov. Det er jo sådan, den var født. Ja. For 6.000 år siden, der stod Bagsvær Sø også, som den gør nu. Og det gjorde den måske ikke i virkeligheden. Nej, der vil jeg mere sige, at hvis du så gik ud i den skov i den naturlige tilstand, så havde du ret stor risiko for at blive angrebet af et eller andet. Som ikke er min kone. Ja. og bare sådan generelt, altså sådan noget som en lille nyfødt gazelle, der bliver spist levende 3 minutter efter, den er blevet født. Det er jo fuldstændig naturligt. Det er fuldstændig naturligt at få en eller anden tilfældig virussygdom som 3-årig, og så bare dø af det, fordi du drak noget vand, der var kontamineret, eller et eller andet. Ja, ja. Så bare hele den her med, sådan, hvad der er naturligt eller ej, altså vi har bare... Den runger bare lidt hul, når vi allerede har tæmmet naturen fuldstændig. Så er jeg enig i, at det er virkelig, virkelig idyllisk og fantastisk at gå en tur i sådan en dansk skov. Men det er jo ikke en naturlig skov. Så det vil ikke være helt det samme. Nej. Jeg kan godt tænke mig her i sådan den sidste del af interviewet, lige drejer det lidt over på vores telefoner lidt her til sidst. Ja. Du beskriver TikTok som en klassisk superstimuli, en form for Ben & Jerry's svar på den digitale verden, eller hvordan man skal formulere det. Yes. Kan du sige lidt om, hvorfor er TikTok en superstimuli? Lad os starte der. Jo, det vi kan se er, at sociale medier, de er jo superstimuleret af flere årsager. Så de blandt andet koncentrerer sådan noget som social anerkendelse og social status, og så giver det til os i sådan nogle kæmpe doser, som altså, hvis du bare får 10 likes på et billede, så vil du jo tænke, at det er måske ikke så meget, men hvis der er sådan 10 mennesker i virkeligheden, der går over og siger, eller det er fandme et fedt billede, det her, det vil jo være meget mere sjældent. Ja. Så opkoncentrerer det også alt underholdning, der foregår på de sociale medier, er jo sådan noget, hvor vi har skåret alt fluff væk, og sådan opkoncentreret det allerbedste, det allermest sjove for en eller anden video, så bliver du præsenteret for det. Ja. Så bliver du præsenteret for det allermest sådan dramatiske i den næste video. Og så kan vi bare se, at i takt med, eller igennem de sociale mediers levetid, så er der også bare sket den her eskalering, som der er sket inden for fødevare, som der er sket inden for alle de andre områder, jeg snakker med. Ja. Så det første, Facebook for eksempel, der var der jo ikke engang like-funktionen. Nej. Så opfinder man like-funktionen, så kan du få lidt mere stimulering ud af den her service. Så på et tidspunkt er der en, der opfinder uendelig scrolling. Så i stedet for, at du rammer bunden, så kan du ligesom blive fanget i det her loop, hvor du bliver ved og bliver ved og bliver ved, og aldrig bliver brudt. Så er der også på et tidspunkt, de indser, okay, hvis vi skal have folk til at bruge så meget tid som muligt på vores tjeneste, fordi det er det, der er deres mål, ikke? Fordi så kan de tjene penge på reklamer. Så hvis folk skal være her så meget som muligt, så skal vi jo give dem det bedste content. Og det er ikke nødvendigvis din moster og din onkel og så videre, der skal give dig det. Det er bedre at præsentere dem for alt muligt, for alle mulige. Altså, og så måle, hvordan det klarer sig. Ja. Så i stedet så er vi gået fra en startside, hvor du bare bliver præsenteret for dine venners og din families opslag, til en startside, hvor du bliver præsenteret for opslag fra alle mulige forskellige. Ja. Og så sidder de selvfølgelig og måler hele tiden, hvad det er, der virker bedst, og præsenterer dig for det. Og TikTok er så den naturlige sådan, overbygning på det her, hvor du har taget det til næste niveau. For det første har de fundet ud af, at det, der engagerer os alt muligt, det er video. Så i stedet for de her sådan, tekstbaserede eller billedbaserede tjenester, så er de gået over til 100% video. Ja. Så det smarte, når du viser en video, det er, at hvis du har dit Facebook-feed, så er der måske 3 post på skærmen på én gang. Så det kan være lidt svært for Facebook at måle, hvad er det, der virkelig engagerer dig her. Men når du har en video, så er der et stykke content, og så kan du afgøre 100% om, hvis du scroller videre, før videoen er færdig. Det vidste jeg ikke. Ja, selvfølgelig er designer selvfølgelig hyperoptimeret for at kunne optimere det igen, skulle jeg til at sige. Præcis. Ja. Så kan du simpelthen se præcis, hvad synes du om den her video, og kun den her video. Og så bliver det meget nemmere at optimere med at vælge lige præcis, hvad for nogle videoer, der får dig til at blive. Jeg tænker nok, der er en del af lytterne, der har prøvet at sidde på TikTok, men hvis man ikke har prøvet det, altså der kan hurtigt gå en halv time, hvor tiden bare flyver afsted, og så bliver fuldstændig fanget den her trance her. De har for det første valgt det medie, der fanger os bedst muligt, og så er de så gode til at og så målrette det lige præcis mod dig. Jeg tror også, du skrev, for det endnu ting, jeg kan tænke over det med, så udvælger de også de små snippets fra sangen, som er de mest stimulerende. Så de tager ikke bare et fedt nummer, de tager de 3 sekunder fra det fedt. Det er så godt set. Men det er det samme våbenkapløb, jeg går ud fra, at du taler om. Altså alle andre digitale udbydere. De har jo bare kopieret TikTok. Ja. Altså, de er bare, altså, TikTok tørrede jo gulvet med alle de her andre. Fuldstændig udraderet de andre sociale medier på brugstiden. Det er sådan noget med dobbelt så høj brugstid per bruger eller sådan noget. Og så er de alle sammen bare kopieret, fordi det er det, der fungerer. Men så er det så problemet, at nu har vi så måske lidt mere level playing field, og så er den næste naturlige udvikling, at der er nogen, der finder noget, der virker endnu bedre, og så trækker os endnu mere over i det her altså, afhængighed, som det jo er ved at blive for folk. Ja, og jeg kunne huske, læste i det bog noget, jeg virkelig grine meget af, fordi du nævnte også det med, at der er også en passage om porno og andre ting, men den tager du op igennem med nogle aber, der er villige med at betale med deres yndlingsdrik. En ting er, at de gerne vil se nogle nøgne bavianer eller et eller andet. De fleste bavianer er sgu nok nøgne i virkeligheden, men se nogle numser eller et eller andet. Men så var der også et eller andet med, at du sagde, at de var de villige til at betale for at se på autoriteter, at der var et eller andet, der grinede så meget af det. Hvordan var det der? Så det var det eksperiment, hvor du havde sådan nogle rhesus aber, som er virkelig vilde med frugtjuice, så f.eks. sådan en juicebrik med appelsinjuice. Men så er de blevet trænet til, at hvis træneren har noget andet, som de gerne vil have, så kan de bytte den her appelsinjuice for det. Og så kan du få sådan en bedømmelse af, hvor meget de påskynder forskellige ting, alt efter om de er villige til at bytte deres yndlingsdrik for det her. Og der er som du siger, hanaberne, de var villige til at gøre det, hvis du viste dem billeder af hunabernes bagdel, så var de villige til at tage juicen. Men det andet, de jo, som måske var lidt mere overraskende, det var, at de var villige til at bytte deres juice for at se på billeder af de medlemmer af flokken, der havde høj status. Ja. Og det er jo også det, hvis du kigger på de sociale medier nu. Det er jo domineret af billeder og videoer af sådan celebrities. Det er jo også derfor kendte skuespillere kan være med til sådan virkelig at trække en film, og hvorfor Hollywood de går efter det. Fordi vi kan godt lide at se på mennesker, som vi bedømmer som høj status. Så vi har præcis det samme som de her æber. Og det, på den måde, det vi snakker om med algoritmen her, med at den viser os det, som rent faktisk holder os, ikke det, som vi vil ønske, der kunne holde os. Men så kan vi altså bare se, at det, der dominerer sådan noget som TikTok, det er jo ikke sådan noget som de store spørgsmål i livet, filosofi og videnskab og den slags. Det er jo mere sådan noget med celebrity gossip, måske nogle små klip med en sjov hund med en hat på, eller sådan, og så bare opkoncentreret til kun at have det allermest interessante. Og så kan vi jo bare se, at folk, hvis det er det, de reagerer på, så er det det, vi får. Ja. Også selvom det ikke er det, der i sidste ende gør os glade. Ja, fordi det første, den her liking og wanting, den er så god at tale om. Man har den faktisk også, ved jeg, inden for folk, der bokser med deres mad. Det her med, at du kan wante noget langt forbi, du ikke liker det mere. Så måske, jeg tror, du gav eksemplet med en romsnegl, eller den første kan jo rent faktisk smage godt. Yeah. Men jeg kan faktisk godt stadigvæk vil have nummer 2, og så vil det ikke smage godt længere. Fordi jeg tænker, der må være mange, der sidder og tænker, ja, det er rigtigt, at TikTok er rester vores hjerner globalt set lige i øjeblikket, men der er stadig mange, der gerne vil lære om filosofi. Der er stadig mange, der gerne vil fordybe sig i nogle ting osv. Og der vil dit svar så være, ja, helt klart. Problemet er bare, når vi ser de to ting op ved siden af hinanden, så har vi bare den der, lad os bare kalde den dyrehjerne i mangel af bedre beskrivelse, som bare vælger celebrity gossip. Ja, som i hvert fald optimerer for det, der giver den største belønning på en eller anden måde lige nu her. Ja, for jeg vil anbefale lytterne at gå ind på Politikken og kigge, hvad der er mest læst på Politikken. Det er altså ikke de lange analyser af kulturradikale fænomener. Nej. Det er en liste over de 5 bedste spisesteder, eller whatever, ikke? Ja. Så det er selvforståelsen kan nogle gange ramme lidt skævt i forhold til ens sådan reelle adfærd, ikke? Jo, men det er så bare der, hvor man kan grine lidt af, bare sådan, det er jo nok bare fordi, at i virkeligheden, så det, der gør os glade, er bare for eksempel at bruge vores liv på celebrity gossip. Det er jo så bare det, det tyder på, at det ikke nødvendigvis gør. Ja. Lige for at lukke TikTok ned, så tager vi den sidste kategori af spørgsmål, så lader jeg dig slippe ud i efterårsfarverne her. Måske så nogen også, der var et indslag på DR for noget tid siden, men den kinesiske TikTok ligner jo ikke den danske TikTok. Nej. Hvad findes der på den kinesiske? Og nu vil jeg generalisere, selvfølgelig. Ja, men altså, den kinesiske regering har jo taget den tilgang til det her fænomen, at de bare laver lov og regulering, som ligesom skal i hvert fald sådan dæmme lidt op for dem. Så blandt andet på den kinesiske TikTok kommer der sådan nogle advarsler op, sådan, nu har du siddet her, jeg tror det er en halv time, har du i virkeligheden lyst til at lave noget andet? Og det er jo det, TikTok i sin tid har optimeret for, at du ikke skal have afbrydelse. Det er derfor hele feedet, det har det her uendelige scrolling. Ja. Ham, der har opfundet det, han har faktisk været ude og undskylde til menneskeligheden for sin ofte opfindelse. Ja. Men der er den her uendelige scrolling og de her videoer, så du bare bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og der kommer aldrig nogen sådan nogle pauser op. Det er blandt andet også det, du ser, hvis du for eksempel kigger i på casinoer, når folk de sidder på en enarmet tyveknægt. Ja. Så er den også bare optimeret til, at du skal ikke mindes om, at der er en verden udenfor, at der sker andre ting. Altså, du skal bare fanges i det der loop, hvor du sidder og gentager den samme bevægelse igen og igen og igen, ja. Enten at trykke på den her knap, eller at sidde og swipe på din telefon. Så det er det bare optimeret til. Men når regeringen så går ind og så ligesom tvinger de her tjenester til at sige, nu skal I indsætte en afbrydelse ind i det her, så er det, at når du så ser den der afbrydelse, så kan det være nok bare lige med sådan en lille ting, der lige kommer i vejen til lige at bryde det der loop, og så er du egentlig ude af det, og kan lave noget andet. Ja. Så har de også sat nogle maksgrænser på, hvor meget du kan se det. Så har de arbejdet med også med algoritmen, at den ikke nødvendigvis skal hyperoptimere på den måde, som den gør ved os, men også måske vægte nogle andre ting højere. Højere end det egentlig sådan naturligt vil få, men for eksempel sådan noget som videnskab, historie og den slags videoer, om det skal kunstigt vægtes højere end videoer, hvor der er en, der står og laver en fjollet dans, eller et eller andet i den stil der. Ja, og jeg tænker jo, det er en rigtig god segue til sådan det sidste spørgsmål, som jeg tænker også lytterne må sidde og tænke lidt over, det er, hvad i alverden gør vi ved det her? Fordi vi er allerede et dårligt sted. Det kan være, hvordan man vurderer det, men vi har nogle seriøse problemer, også om psykisk mistrivsel, alle mulige ting, som til hvert fald en vis grad kan spore os tilbage til noget af det her, vi har talt om også. Så helt konkret, så vil jeg gerne høre din holdning til det her med sådan regulering. Altså regler for fødevarer. Skal der være en maksgrænse for sukkerindhold? Skal der være en maksgrænse for... Ja, det er jo så det, hvor jeg nogle gange er lidt bange for, at sådan en løsning den bliver lige så dystopisk som problemet i virkeligheden. Fordi man kan sige, at på den ene side, så har vi allerede vurderet, at der er nogle superstimuli, der er for farlige for samfundet. Så sådan noget, jeg beskriver også i bogen, hvordan vi er gået fra opium til morfin, så til heroin, så til fentanyl, og det er den samme eskalering, hvor det bliver stærkere og stærkere og stærkere hele vejen op. I virkeligheden samme mekanisme, men du trykker bare hårdere og hårdere på den med de her forskellige stoffer. Og der er vi jo blevet enige om, det er for meget, så det skal være ulovligt. Mm. Og det kunne man jo også godt forestille sig at have på andre områder. Men så på den anden side, så har vi også bare det her problem, at sådan noget som fødevarer for eksempel, at vi har så forskellige responser, så du kan have nogen i det moderne madmiljø, som bliver så overvægtige, at de kommer til at dø en virkelig tidlig død, og så helt ude i den anden ende, så har du dem, som bare ikke har noget problem overhovedet. Ja. Og så kan du ligesom frarøve dem, som ikke har problemet, deres fredagsslik i virkeligheden, fordi der er nogen, der ikke har problemet. Så det vil være lidt ligesom at sige, jamen så alkohol skal være ulovligt, fordi der er nogen, der bliver alkoholikere. Det vil jo også være et overgreb over for dem, som godt kan nyde en enkelt eller to øl og ikke har noget problem. Ja. Men når det er så sagt, så er der jo selvfølgelig det her, som jeg siger med, at der er ligesom nogen bar, vi har sagt, okay, der går vi ikke over. Så man kan godt forestille sig ved at sige, at have nogle grænser for sådan noget som saltindholdet må ikke være højere end så og så meget her. Ja. Jeg synes jo, nogle af de her ting med de sociale medier godt kunne implementeres også, uden at det nødvendigvis skader oplevelsen for dem, der ikke har problemet. Altså sådan noget som, at der kommer en advarsel op og siger, nu har du brugt så lang tid her. Er det rent faktisk det, du har lyst til? Og så kan du bare trykke, ja, det er det, og så fint. Ja, jeg tænker meget mere rabiat, end du gør, tror jeg. Jeg synes, du svarer lidt som politiker her til sidst. Ja. på en god måde, jeg forstår godt, hvad du gerne. Du vil gerne afspejle kompleksiteten. Jeg tænker klart, der skal være mange, mange flere regler. Og jeg er egentlig ret liberal omkring regler generelt. Regler er måske forkert om en grænseværdi af nogle af de ting, du taler om. Eller også, så skal vi i hvert fald med åbne øjne sige, at vi ender alle sammen med at blive overvægtige, medmindre Novo Nordisk redder os. For mit problem, det er lidt, når man siger, folk skal have deres frie valg. Det har jeg meget respekt for det synspunkt, jeg er slet ikke uenig. Så skal man også bare eje, at det frie valg er i vores moderne samfund om 20 år med 80% sandsynlighed lige med forhøjet vægt, dårligere, et dårligere helbred, et kortere liv. Og så vil folk jo sige, jamen det har folk jo selv valgt. Og den frihed nede i supermarkedet er vigtigere at give folk, end at sætte dunk dem oven i hovedet om, hvad det rigtige liv er. Ja, men der kommer vi så også igen ind i den her wanting versus liking. Fordi så kan man sige, at folk har selv valgt det, men det betyder ikke nødvendigvis, at i sidste ende ville ønske, at de havde valgt. Altså det, der rent faktisk gjorde dem glade. Det kan vi også se, hvis du undersøger, spørger ude hos rygere, så 70% siger, at de egentlig ville ønske, de kunne holde op. Det kan de bare ikke. Og det samme med unge mennesker, deres telefoner, hver gang du laver en undersøgelse, så siger de jo langt størstedelen, at de ville ønske, at de kunne bruge mindre tid på den. Ja. Jeg har faktisk rigtig meget respekt for det her med, at du må selv træffe dit valg, dit eget liv, og hverken staten eller EU skal komme og fortælle dig, hvor lang tid du må bruge på din telefon. På den anden side, så har vi bare en masse miserable skæbner, der også ligger derovre. Og jeg kan bare ikke sige, hvad man ellers skulle løse, fordi det våbenkapløb, vi taler om, det er jo helt naturlig kapitalisme. Det kan man synes om. Det kommer til at gå den vej. Du beviser det gennem bogen, lige meget hvilket felt vi tager. Hvis du kan sælge en dims, så er den dims superstimuli inden for 20 år, hvis der er et marked for det. Det er bare sådan der. Klart. Hvis der er et behov, så laver vi superstimuli til det. Og det er 100% rigtigt. Jeg håber jo så, at vi kan finde den anden løsning, som er, at vi ligesom kan give folk mere valgmuligheden tilbage. Og det er også derfor, at jeg rent faktisk synes så godt om sådan noget som de her vægttabsmidler. Fordi det er jo netop sådan noget, hvor man uden at gå ind og regulere noget fra central side, så kan sige, nu giver vi dig noget her, som virker på den måde, det skruer op, eller skruer mæthedsfornemmelsen op. Fordi problemet er jo i virkeligheden bare, at vi ikke måske altid er i stand til at tage det valg, som vi vil ønske, vi kunne tage. Så hvis du kan give folk den mulighed igen, og det behøver ikke nødvendigvis at være medicinsk, det kunne også være ved bedre adfærdsdesign og bedre forståelse. Altså første skridt er selvfølgelig at forstå, at du bliver manipuleret. Jamen, så synes jeg, at det vil være den optimale løsning, fordi jeg tror godt, det kan blive et problem. Altså, hvis du for eksempel siger, hvordan undgår du, at folk de laver superstimuli småkager? Ja. Så er der jo bare så mange forskellige ting, du kan skrue på, at så, hvis vi så har sat en grænse for sådan noget som sukkerindholdet og fedtindholdet, så kan det være, at man kan finde på et eller andet tilsætningsstof, der så kan amplificere smagen af det sukker, der trods alt er der i, ja. Og du kan bruge et eller andet, der får den til at være lige præcis så knasende, som den skal være. Og sådan, der er bare så mange ting, at så kommer du ned til sidst og sådan regulerer 20 forskellige ting, som virksomheden alt sammen skal opretholde. Så jeg tror, at den nemmeste løsning er klart, ligesom også at hive alt det her ud i lyset, vise folk det, og så prøve at måske også give penge, flere penge til forskning i, hvad gør man for at modvirke det. Ja. Jeg står en super god måde at slutte på. Tusind tak for din tid, Niklas. Jeg tror, du har gjort dig fortjent til at komme igen tredje gang, hvis du får lavet den tredje bog der. Fedt. Så må jeg i gang med at skrive med det samme. Ej, tusind tak for din tid. Tusind tak. Du har lige lyttet til sæsonfinalen af Adfærd, og det var så her, vi lærte, at det bedste bud, vi pt. Har på at overleve i det samfund, vi selv har skabt, det er at spise en masse medicin. Altså, det er jo skørt. Det er så skørt. Men altså, hvad er alternativet? Jamen, det er jo regulering af fødevaresektoren, det er regulering af apps og pornosider osv. Og jeg er faktisk fortaler personligt for en masse mere regulering, for jeg mener simpelthen ikke, at vi kan sætte vores lid til medicin. Og i øvrigt, så synes jeg, at det er grotesk, at vi er havnet her. På den anden side, jamen, så er regulering jo noget råd. Det ved du, det ved jeg. Altså både på grund af indgrebet i folks frihed, men jo altså også på grund af, at det grænser sig til det umulige i praksis at regulere effektivt på sådan nogle ting. Men altså, kunne vi lige starte med, lige her i hvert fald, at lære noget af Kina og smide et par af de der ting op i appen? Altså, er du sikker på, at du vil rådne op her resten af aftenen? Hvis det virker i Kina, så virker det sgu da også herhjemme. Så lad os få lidt fart på det her. Nå, det er min egen personlige holdning. Det er i hvert fald ikke nemt, men hvad der til gengæld er nemt, det er at gå ned og købe et eksemplar af Niklas' bog. Det vil jeg virkelig anbefale dig. Vi nåede kun en brøkdel af den i dag. Jeg har lagt et link i show notes, hvis du er så doven, at du ikke selv gider at gå på nettet. Og jamen, så er der ikke så meget andet at sige, end at med denne episode 100 af min podcast, et lille selv tak, kunne vi placere her, jamen, der sender jeg os alle sammen på en velfortjent vinterferie. Du får tidlig vinterferie af mig. Vi lyttes ved en gang til næste år om et par måneder, og indtil da, så have det dejligt. Vi tales ved. Hej. Du